یہ ہے کہ آدمی کے اندر جب روح آتی ہے تو روح کا ایک جو ہے الیکٹرو میگنیٹک فورس ہے, اس کے آنے کے بعد انسان کے اندر جب زندگی آتی ہے, زندگی تو نباتات کی بھی ہے, حیوانات کی بھی ہے, انسان کی نباتات کی زندگی ایک احساس کے ساتھ ہے کہ وہ گرمی سردی کا سفر دیکھ کر اس کا رد عمل کرتے ہیں. ہمارے درخت انہوں کچھ گزارے لگا, اس کے بارے میں مجھے فکر ہوئی کہ کیوں پر جا رہا ہے. میں نے بتایا کہ زمین جنریٹر ہے, اس کی آواز اتنی دیر گرم ہوا ہے, اس پر اس کا رد عمل اس نے کیا ہے. خبر مشکل والا اس نے مجھے بتایا کہ بعض اوقات بڑھتی کا پاکستان سے کہا کہ جانوروں میں بھی باہمی محبت کے جذبات والے تعلقات بھی ہوتے ہیں. تو اس میں بعض اوقات کہتے ہیں ہماری کیسی تاثیری طریقہ ہے کہ اس سے معلوم بھی کر لیتے ہیں جس رقص ہے جس کو فلاحت رقص کے ساتھ تعلق ہے, اس کا جو فرق آیا اس وجہ سے سوکھ رہا ہے کب ہو رہا ہے. یہ نباتات کی زندگی ہے, حیوانات کی ہے. حیوانات کو خوشیات کو محسوس کرنا, زندگی کے بات کو محسوس کرنا اور کرنا اور نہ بھی کرنا, تین بار نہیں بھی کرتے ہیں. اور انسان جو ہے تو انسان دور کے بعد اس کو اللہ نے اکل دی, دور بھوک لگی, چارہ کھایا, اپنے پرائے جن کی خیر محسوس کیا, جانور کا شعور ہے, یہ شعور ہے. بھوک لگی اس کا اثر گرمی, بھوک پڑ رہی ہے سائز ہو جانا, یہ شعور ہے. جن کی اس بات کاری ہوئے اس کے لیے بندوبست کرنا, یہ شعور ہے. ہماری غیر بچا دیا تھا تو کام کرنے والے کہہ رہے ہیں ایک گائے کا سر بچا تھا جب مادہ بچا ہو گیا تو کہتے کوئی دن کوئی اس کو بکری اس کی ہوگی, سر بچا تو اس کی بکری ہوگی. پر یہ شوق ہے اور انسان والا بھاگ نے اصل جی اس لیے انسان دو چیز کا مجموعہ ہے, عقل اور جذبہ. عقل اور جذبہ, عقل اور جذبہ میں کیا فرق ہے جی؟ شیخ صاحب آدمی محسوس کرتا ہے اور اصل کو آدمی اصل کو کیا کرتا ہے اصل استعمال کرتا ہے, اصل کو استعمال کرتا ہے. جو خالد صاحب آئی جی آیا ہوا تو اس کا اس کے عام کاموں میں سے کام ہے تو مجھے کر کے کہتے ہیں میرا بات دیکھنا جو چیزیں ہوں اس شہر میں کوئی چیز کرتے ہیں اس کو مجھے لطیفہ بھیجا کہ بڑے بھائی کی شادی ہو گئی, گھر میں بڑے کھانے جھگڑے ہونے شروع ہو گئے اور چھوٹا بچہ اس کی اور فکر والا بچہ پہ رات سے کہا کیا ابو جب شادی کے شادی کے اس سے جب مجھ سے کھڑی ہوتی ہے اور اس میں گامے کھڑے ہوتے ہیں حالات میں خراب ہو جاتے ہیں تو لوگ شادی کیوں پوچھتے ہیں؟ والد صاحب نے جواب دیا کہ بیٹا اکل اکل دیا بادام کھانے سے کیا دیا اکل چھوپر کھانے سے شادی کا چھوپر کھاتا ہے سب اکل آتے ہیں چھوپر کھانے سے اکل دیا استعمال ہوتی ہے اور اکل دیا کے برے کا فیصلہ کرتی ہے. عقل آپ کو بر وقت بتا دے لیکن جذبہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں مغلوب ہوتا ہے آدمی اور عقل کے فیصلے پر مختلف جذبہ آپ کو مغلوب کرتا ہے عقل کے فیصلے پر مختلف اور بعض اوقات اس فیصلے پر مختلف کر کے جذبے پر عمل کرنے کے نقصانات ہوتے ہیں سارے سامنے آتے ہیں. آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ میں بات رات آ رہی ہوں جب تک محسوس ہوا اور میں نے فکر ہمارے گروہ مدمر پر ربری کا الحمد للہ لے موجود نہ کیے وہ سارے سوئے سارے اس بچوں کی کھلانے اور مرنا اور بجلی جا کے پھر سارا وجود میں آ گیا, لیکن وہ سب وجود میں آیا جب عمل ہو گیا. اگر ہم وکیل کے پاس جاتے ہیں نا کہ کیس داخل کرنا چاہتے ہیں, تو کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ان کا آج وکیل تو نہیں آیا, جب رجسٹریشن آپ کو مل جائے گا تو کال وکیل میں آیا پھر آیا کیس داخل کرتے. ابھی وجہ اپن وکیل تو نہیں آئی, اس لیے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ڈاکٹر کا معائنہ کر رہے تھے. ایک کے ساتھ کیا نام ہے تمہارا؟ اس کا نام بتایا. سب نے خالی کا جھوٹ بولنا, اس کا نام عبد الرحمان ہے, گنجن میرا قاتل. والدی نے کہا قدر گرفتار کر لیں, کبھی مجھے جھوٹ نہیں آئے گا. جذبہ مچھلی والا شکاری جو ہے نا وہ گوٹھی چھونے میں ڈالتا ہے اور پھینکتا ہے, مچھلیاں دوڑتی ہیں گوٹھی کو پھینک کر. ایک بڑی مچھلی ہوتی ہے وہ نہیں دوڑ سکتی, ان کو کہتے دیکھیں ہمارا تجربہ ہے جب اس کو مارتا ہے کہ سوندر کانٹا ہو وہ کانٹا الگ الگ پھنس جب الگ میں پھنس جاتا ہے تو پھر اس کو پھینک کر ڈوری ایک پیچھے شکاری کے نکال لیتا ہے. جب نکال لیتا ہے نکالنے کے بعد اس کو پکڑ لیتا ہے, پکڑنے کے بعد مر جاؤ گی تو تمہیں شریر میں کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا, جل جائے تیل میں تلا جائے گا, پھر بچی جانور مرنے کے بعد اس میں اس کو بھائی جاؤ گی ہڈیاں پھینکیں گی ملے کے لیے ملے گی وہ جتنی نوجوان بچی ہے کہ بہت ضروری ہے آگے دھا نہیں سکتی ہے ہمارا مقابلہ میں کر نہیں سکتی ہے ہمیں جو ہے دھوکا دے کہاں شکاری کہاں ڈوری کہاں چوری کہاں دوا کہاں پیر کہاں بتی دار کہتے چلے جب اس نے یہ ایک بات کو آگے کیا ہے تو ہر بات کی شک کرنا چاہیے, اس پر ریسرچ کرنی چاہیے. تو ریسرچ کرتی چاروں طرف جوڑ لگا دی دریا میں ڈوری کو دیکھیں شکاری کو دیکھیں سوے پیر کو دیکھیں سب دیکھتے سوچتے نہیں کہتے ہیں ایسے ہی جھوٹ بول رہی ہے لیکن جو وہ مارتے ہیں وہ مارنے کے بعد جب کانٹا پھنستا ہے تو وہ ڈبل کے بعد سارے حالات بڑے زور سے فرماتے تھے کہ چوہے کو نظر آئی روٹی اور مچھلی کو نظر آئی روٹی اور سر کو نظر آئی کوٹھی, تجھے حرام مال کی کوٹھی نظر آئی. روزی میرے بھائی قسمت میں لکھی ہوتی ہے روزی قسمت لکھی ہوتی ہے پھر نہیں ہوتی میری تیری ازمائی ہوتی ہے لیتا کے ساتھ کرتا ہوں جی لیتا کے ساتھ کرتا ہوں لکھی ہوتی ہے جب صبر نہیں کرتا جا جا کے اس کا کہ گھاٹ ڈال دیتا ہے آدمی تو بس آرام نہ کرنے ہمارا ایک مریض آیا تھا ہفتے کے کارخانے کا ڈاکٹر تھا, کافی اس کو تکلیف ہوئی بڑی مقدار آخر اس کا ایک نیا افسر آیا ہے اس کو بلایا اور سب کچھ کہتے اور رات کارخانے کا ڈاکٹر تو انہوں نے کہا کہ مجھے ہلکی ادھیان سے کر دو کہ مجھے اس جیسا سننے میں میرے شوہر نے کہتے میں نے اب 2000 روپے کر دے دیا اور میں 2500 روپے کا سگریٹ میں تو سنتے میں آج بھی نہیں سکتا پہلے تو میں تمہارے دوبارہ کلمہ پڑھاؤں گا تم سے اور نکاح دوبارہ تازہ کروں گا. اس باتوں پر میں مریض تھا دوبارہ اقدام میں داخل کر کے نکاح کر لگ رہا ہے بیان دیا تم کر کے اتنا دمدار اثر تھا جو صرف وہ دے کر فارم میں ختم کر کے نیسر دے رہا ہے اور خود کچھ نہیں لے رہا تو بابو نے 2500 کیوں لی میں کہ خدا پہلے تو جا کر دوبارہ بیان دے کر آؤں کی غلطی ہوئی اور صرف گالی ہوئی مختار صاحب کی حج کمپنی ان سارے لوگوں سے بات پورے کیے اور اس میں آپ ان کے ساتھ مختار صاحب ہوتے تھے میں کہہ رہا ہوں وہ دلی کے ڈائریکٹر ساتھ نہیں آئے بعد ان کا بیٹھ کر کے حاضر صاحب ان کا جانا آنا جان تعلقات ہوتے ہیں اپنے بغیر کسی گڑبڑ کے سارا ان کو بنا کر کے دے دیا. اب آگے اس زمانے میں صالحین کی حکومت تھی جب 3 لاکھ مانگے گی صالحین کی حکومت تھی تو میں صالحین نیک لوگ تھے نیک لوگ اس بنیاد پر تھے کہ ریٹ کم تھا شریف تھے نیک لوگ تھے ریٹ کم تھا 3 لاکھ اس سے مانگیں گے کہتے ہیں اگر کہا تو میں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا حق اگر حق بنتا ہے حق بنتا اور پھر بھی آج کے پیسے لے رہا ہو, آپ کی طرف رشوت نہیں ہے, اس کی طرف رشوت نہیں ہے بلکہ ظلم ہے. ظلم لاتا ہے جو رشوت بھی بڑھ کر آگے, تو جواب ہے بچنے میں. لیکن آدمی یہ کو نہ دے اور کوشش کرے, ہمت کرے اور ذرائع استعمال کرتے کرتے اس کے بغیر کام کر لے, تو یہ جہاد ہے. اور جہاد اکبر جو ہم کہتے ہیں, جہاد اکبر چیزوں پر خبر کرنا جمنا ہوتا ہے, تو ایسے جہاد کی رکھتا ہے. دوسری حکومت جب آئی تو ان کا رہ سب تک تھا, سب تک یہ بات کی. میں نے کہا کہ ہم آپ کو تین لاکھ کے ریٹ پر آپ کو مسئلہ بتا دیا تھا, آپ سب تک میں نے مسئلہ میں بتایا نہیں کرتا, مطلب اس طرح دجا کرتا ہوں کہ یہ اس طرح کی بات ہے, مجھ سے بتایا. تو سو کی جو جگہ ہوتی ہے اس پر تو تکوا کرنا یار کیا سب کو ہماری دونوں نے مت کیا چنتا میں بیٹھے ہوئے ہیں, کدھر چنتا انہوں نے کیا ظاہر کیا, عدالت نے کیا ظاہر کیا, جب کیا ظاہر کیا جیسے ہی انہوں نے کہا کہ اللہ کا احسان ہوا کہ کل 1.5 لاکھ روپے کے خرچے سے جو حلال طریقے سے ہم نے ایک وکیل کو دیا, سارا کچھ دیا اس کا مندر پر حال طریقے سے آپ نے اسی حاصل کی جس کے بارے میں کہ ان کا ریٹ 7-8 لاکھ روپے کا, ان کے پاس گزار مبارک ہو کہ آپ لوگوں نے سلسلے کے اصلی روح پر عمل کیا, اصلی روح پر عمل کیا اور اس نتیجے تک پہنچ. صحیح بات ہے کہ یہ جو جذبات ہے نا, جس کا جذبات جذبات لالچ ہے, جذبات میں جذبات شاہوانیہ ہے, وہ شاہوان شاہوان شاہوان کے جذبات میں مفاد کے جذبات کیا مفاد ہے, کیا شاہ جو کیا کل کو محدود کر اور آج بھی استعمال, آج بھی جذبے کے تحت استعمال ہو کر اب کے لیے عظیم نقصان تھا. اسی کا تو جمنا ہوتا ہے. اب اگلی بات جو میں کہنی تھی وہ اس کی ساری تفصیل بات کر میں نے بات کہی, وہ یہ ہے کہ جذبات کے بارے میں مختلف درجے ہیں اصلاح, وہ درجہ جس پر اصلاح کا آدمی کو اصلاح حاصل ہو گئی اس کے بارے میں اہل تحقیق کہتے ہیں کہ اصلاح حاصل ہو گئی, وہ یہ ہے کہ جذبہ ساری ہوتے وقت آدمی کو اندازہ ہو جائے کہ جذبہ خراب ہے اور یہ مجھے اس عمل سے اس عمل کا تقاضا کر رہا ہے اور اس کے کہنے پر میں نے عمل نہیں کیا. یہ بات اس حاصل ہو گئی کہ جذبے کو اور جہاز ناحق کو کھا لیتا ہے اور اس کے بعد جب جو ہے اس کے ناحق پر عمل نہیں کرتا تو قادر ہے, تو اس کا اصلاح کا پہلا اور بتائی جب جاتا ہے. جذبات کا کلی خاتمہ یہ موت تک نہیں ہوتا ہے, گاؤں میں مجھے مجھے یاد ہے رات کو بھی مغرب کے بعد ایک وقت میں جب میں جا رہا ہوں تو ایک بوڑا آدمی اس کی شادی ہوئی ہے ہمارے محلے کی سے, تو محلے میں لوگ ان سے پہچانتے ہیں حالات سارے پتہ ہوتے ہیں اور کیا کرتا رہتا ہے, جاتے یہ کہ بجلی والا کی بڑی سیڑھی پڑی ہوئی تو اس کو وہ رہا ہے نا کہ کیا گھر والی سے کہتی کتب نئے بخشی ہے, یعنی گھر والی سے کہتی کتب نئے بخشی کا دوسرے نہیں بدلتی اور کیا بھی اس کو دیکھ رہے ہوئے آیا گھر میں اس کو اٹھا کر گھر پہنچا سکتے کسی کو نہیں سکتے. بلکہ ایک آدمی آ کے مریض جب مریض ہوا تو اس نے مریض ہونے کے بعد ہم نے جو خاص طور سے بڑے کچرے گلاؤں کے بھی بولتے کے بعد بتا دیں کہ ضروری ہے کہ شاید اپریشن ہو اور پتہ چلے اور آپ سے بات کیا یہ تو یہ ایک قسم کا جس کا ہم بات چاہتے ہیں, ہمارے قسم کا بات بھی خیال کرنا اس نے بتایا کہ میری چوری کیا تھی. خیر خانقاہ میں جو ہے تو چوری تو نہیں ہو رہی ہے, لیکن جوتے مثلاً ان سے رکھے تھے کہ بغیر مان کر کون میں رکھے ہوئے ہیں, اور وہاں پر نہیں دور دور کی شامل ہوگی دیکھا کہ وہ باہر ابھی تو نہیں پڑے گی بات ابھی کون میں رکھے تھے. بڑے لوگوں کو بڑی پریشانی ہوئی, اس کو بلایا کیا بات ہے, میں نے کہا حضرت جو چوری کا حضرت ہے وہ بلبلا آتا ہے نا, تو بس جب چوری تو نہیں کر سکتا تو بتایا کہ وہ میرا تیری کرتا ہو میرا تیری کرتا ہو جس کے اندر بالکل بالکل تو اس کا میرا وہ جذبہ جو ہے وہ اس کو تشکیل ہو جاتا ہے. جو محاورہ ہے چور چوری سے کیا ہے رکھری سے کیا اسی کا محاورہ ہے چور چوری سے کیا رکھری سے کیا اسی پر ہوئے ہوئے ہیں. انسان کا جذبے کے خلاف استعمال ہونے کا اس کو بات حاصل ہو گئی, اس کی اصلاح تقریب ہے. اصلاح نفس میں لکھا نا ایک تقریب, ایک تقریب ہے خلافت ایک ہمارے منسٹر صاحب ہے تو کہتے آپ کے ساتھ گلا ہے, میں کہتے ہو کہ کس بات کا گلا ہے, کہ گلا اس بات کے پینتیس چالیس سال کے سارے کام کرے ہیں اور خلاف جا کے سارے پیچھے سے اگر سارا صاحب دے دیجیے سے گلا لگایا کرتے ہیں تو ترنت اسلائے دس کو لکھوے گئے خلافوں کی حاضری کی نہیں دے گی سارا صاحب سارا پہچان ختم ہو جاتا ہے. خلافوں کو حاضری کی نہیں دے گی انتظامی چیز ہے, یہ ایک انتظامی پوسٹ ہے. اور اچھا سفر میں حقیقی بتائے دو ہی ہیں, ایک تقریر ہے تقریر یہ کہ نفس کے دھوکے دھاگوں کو استعمال لیا, جذبات غلط ہیں نیت کو معلوم کر لیا, اس کے خلاف عمل کرنے پر اس کو طاقت ہو گئی. تقریب جو ہے یہ سمجھیں سبب کی گریجویشن ہے یہ, اور اس کے بعد ہے نسبت. نسبت تقریب کے بعد نسبت ہے. تقریب پر آدمی صالحین کے زمرے میں آ جاتا ہے, یہ جو آیا تھا نند دین اور تقریبین اور شہدائے اور صالحین, صالحین کے درجہ جس پر جو ہے جس پر کرو ہے جلال کے ساتھ محبت کا تعلق ہے. اب جو ہے یہ تعلق میں آ گیا شہب کے لیے ساری باتیں کو کرتے ہوئے اس کا ایک لطف آتا ہے, اور اس کا جو ہے تو اس کے لیے دیکھیے ایک لطف اور ایک شروع ہو گئی. یہاں تک کہ بدنا شروع ہو جاتے ہیں اس طرح جو بگلے والی مسجد کا مضمون میں نے لکھا ہے, اس نے ایک جملہ لکھا ہے مولانا ایاز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں. مولانا بھائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب آئے اور انہوں نے اس میں بیابان میں مسجد تھی, بیابان اس کا قیام نہیں کیا, اور دن رات عبادت میں لگے لگے لگتے ہوئے, اور جو وقت دن کا وقت ہوتا تھا مزدور آتے جاتے تھے رات میں گزرتے تھے, پانی نکال نکال کر ان کو پلاتے تھے. اس پر ایک جملہ میں نے لکھا ہے کہ جس طرح دنیا والوں کو شراب کباب کباب کا جو لطف سور حاصل ہوتا ہے, وہ اللہ والوں کو اتنی فخر والی زندگی کا اس میں لگتے ہوئے اس سے زیادہ لطف آ رہا ہے. ابراہیم نظر رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے واقعات لکھے ہیں نا بند کی بچائی چھوڑیے, تو اس کو کوئی پانچ چھ مہینے دو تین دفعہ واقعات کو بیان کرتے ہی رہتے ہیں, کیونکہ ہمارے سلسلے کو خاص اس وقت جن اندراج حاصل ہے اس میں ابراہیم نظر رحمۃ اللہ علیہ کرنی رحمۃ اللہ علیہ صاحب اکرام نے بزرگ اخباری رحمۃ اللہ علیہ اور قریب میں جائے تو علاؤ الدین نے یہ مشابر کمیز ان کو بتلا دیں کہ ایک دن سخت گرمی تھی, سخت دھوپ تھی, اور میں گزرا مسجد کے پاس سے. مجھے خیال ہوا کہ دوپہر اس مسجد میں گزار لوں تو سکون ہو جائے گا. کہ تو وہاں میں گیا خادم سے بڑا کہنا کیا کہ مجھے دھوپ میں بیٹھنے دو, سے نہیں گیا اس کے پاس اجازت نہیں. آخر کہتے خادم مجھے بچیتا اور سیکھا سے نیچے دیکھا دے کر کہتے شروع سے میں گر رہا تھا, میری کونیاں اور گھٹنے اور سر جب سیڑھیوں پر لگتا تھا تو اس وقت جو قرب اور معرفت کی جو دروازے مجھ پر پڑے جا رہے تھے کہ اس پر تو پھر ساری زندگی قربان کی جائے. اتنا لطف کہتے ایک سخت سردی کی رات ایک مسجد کے آگے کہہ گیا, میرا خیال ہوا کہ اگر یہ خادم مجھے چھوڑ دے اندر تو میں سردی سے بچ جاؤں گا. بڑی محنت کی اس نے نہیں چھوڑا. اس نے کہا بڑے بھائی میں نظم ہو ساری رات بارے میں گزاروں کے لیے مسجد میں نشے ہوئے کوئی اجازت نہیں ہے, اس نے نہیں چھوڑا. سردی رات شروع میں گزاری. صبح کہتے ہیں جب مسجد میں نماز کے لیے گیا اور لوگوں کو جو پہچان سے چائے ملے تو خادم کو پتہ چلا کہ ابراہیم میں نظر نہیں. اور دوسرا واقعہ تو کہتے ہیں کہ میں بھوک لگی اور ایک مسجد میں نماز پڑھنے کے داخل ہوا, دعا مانگی کہ یا اللہ تبارک تعالیٰ بھوک ہے روٹی کا ٹکڑا ہے نائب کے بعد ہے. تو مسجد نے کہا علاقے غریب مسجد میں داخل ہوا, اس نے دیکھا یا بڑا آج گانا ملا اور اس نے کہا کہ کہتے میں پوچھا کہ آپ کو, انہوں نے کہا کہ میں آپ کا فلانا غلام ہوں جو آپ کی اس علاقے کی جائیداد کے سنبھالنے اور آباد کرنے پر آپ نے فکر کیا ہوئے میں وہ. اچھا آپ وہ ہیں, او ہو آپ بھی آزاد ہیں, آپ آزاد ہو گئے غلامی سے اور جائیداد ساری آپ کو عطیہ ہو گئی اور گزری گزری جھاڑی. اور نکلا کہا یار اللہ تبارک تعالیٰ ہم نے آپ سے روٹی کا ٹکڑا مانگا تھا, آپ نے سارے لاٹھی کی زمین میں ہمارے آگے پیش کر کے ہم نے روٹی کا ٹکڑا مانگا تھا. کیسر صاحب بھی مرکزی جلد میں بیٹھ کر کہتے ہیں آپ کو خراب ہوتے ہیں ڈیڑھ قدم ہوتا ہوں یاد رہے گی کا اللہ بخش فرمائے ہمارا شخص بہت گزرائے گی. بیان میں کبھی کبھی زبردست نتیجے بیان کرتے ہیں لیکن اس سے بڑی بار خط کی باتیں ہوتی ہیں. تو ایک دفعہ بیان کر رہے تھے کہ یہ فیصلے کے علاقے ہیں, تنگی کے علاقے تھے کہ ناتا ایڈم جنہیں خوش کرا ہے تنگی کے علاقے کو ناتا ایڈم کھا گیا ناتا ایڈم جنہیں خوش کرا ہے جو جمعے کی نماز کے لیے آ گیا. تو بیٹا تو شاہ جی کہہ رہا ہے کہ جو خراب ہے یہ بات کے ماری تلوار سے تیز اور پانی سے زیادہ نرم ہے, اس پر سے گزرنا ہے, اس پر سے گزرنا ہے. ناتے جن تو بڑا ایسا کر کے آیا تھا آج زندگی بدلنے کا, اس کو جو اور سنا تو اس سے چادر اپنی گاڑی اور روانہ اس نے کہا کہ ناتے ہو بکر پروٹ مانگا یہ گرا ہوئی ہے ہماری کیا ضرورت ہے جی کہ جب وہ اس میں تلوار سے تیز ہے بات سے باریک ہے پانی سے درد ہے اس طرح گھڑا دیتی ہے تو پریشان نہ ہو. ہم اور آپ اس گروہ میں نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ اس طرح کے معاملات ہو. یہ خاص اللہ والے لوگ ہوتے ہیں. سال میں ایک تھوڑا کرتے ہیں نا کہ کیا نہ کرنا جہاں یہ دل کہتا رہا کہ میں کیا سن لیا میں نے تمہیں سارا جہاں سن لیا میں نے تمہیں سارا جہاں ہے جب اس بات سوتا ہے تب اس کو کر سکتا ہے فکر نہ کریں ساری سمجھا صاحب میں گا کر دوں گی ساری سمجھے کی بہت سی برکات ہیں خاص برکات معاشی آ چکی جہاں پر بھی ہوتے ہیں معاشی جاتا معاشی آ چکی بغیر اصل ہے کہ بغیر اسلحے کے حالت اور معاشی آسودگی یہ دو برکات تمہاری خاص کئی تو پنڈی گیا صاحب کے ساتھ تھا وہاں مولانا سلمان الاروی صاحب کی بلڈنگ تھی وہ دو بھائی ہیں ہمارے کے بھائی علاقے کے ہیں وہاں اور بڑا کام کر رہے ہیں لیکن مختلف طریقوں کے ساتھ رابطہ دونوں باغ اور بال کے اسٹال وغیرہ رکھائے ہوئے چل رہے ہیں اور تھوڑی دیر ہم بیٹھے بات چیت جب ہوئی دونوں نے اسٹور اٹھا لے سارے اور لٹکا دی میں لٹکا سن جب سمجھا کہ انسان کی حفاظت چھا گئی دونوں کا سیا اتر گیا ساری مزل فرماتے ہیں کہ ایسا ہوا کہ اس صبح کی نماز پڑھ کے خانہ بون کے جو خانقاہ ہے بڑا دوسرے کو لا کے انتظام کرنے کے وہاں صبح نماز پڑھ کے نکل کرتے ہیں اور ایک گھنٹہ ان کا صبح کا واقع ہے نکل پڑھ کے ساری طرح سے کام کرتے تھے ایک گھنٹہ واقع ہے اس پر جاتے تھے آدھا گھنٹہ کر کے اس زمانے کے آدمی آدھے گھنٹے تھے دو دن کے کرتے بڑے بڑے سب ایک گھنٹے پانچ گھنٹے تھے کہ ساتھی جاتے ہیں یہ لوگ گاڑی میں جاتے ہیں زمانے میں ہوئی اس زمانے میں بڑے ہنگامے ہوئے ان کے خلاف یہ تاریخ شامل نہیں ہو رہا ہے تصویر نہیں لے رہے ہیں یہ نوز اللہ سیاسی ورکر تو صحیح ہوتے ایجنٹ ہیں ان کو کچھ چلے ہوئے ہیں اور بعض اوقات سے ایجنٹ سے ورکر سے منتقل ہوتے ہیں کافی شروع پڑ جاتے ہیں میں دنیا باہر نکلا مجھے ہندو نے کہا کہ Thank you.